korzyść. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 13 lipca, jest 9. Justyna Mączka. Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis Trójki. Protest rolników w Warszawie skarżył się m.in. na niskie ceny w skupach i brak rynków zbytu. Wyjątkowo brutalny gang handlujący narkotykami rozbiła warszawska policja. Wysokie odszkodowanie musi zapłacić firma Johnson & Johnson. Sąd zgodził się, że jeden z jej produktów miał działania rakotwórcze. Rolnicy z wielu regionów w kraju przyjeżdżają do Warszawy. Protest organizuje Stowarzyszenie Polskich Producentów Ziemniaków i Warzyw. Rolnicy chcą zwrócić uwagę na rosnące koszty prowadzenia działalności, brak rynków zbytu, niskie ceny w skupach, a wielokrotnie wyższe w sklepach, rosnące zagrożenie z konkurencyjnych rynków wschodnich i działania rządu w związku z ASF-em. Ogromnym problemem w tym roku są także bardzo niskie ceny owoców. Za kilogram porzeczek rolnicy dostają kilkadziesiąt groszy, malin nieco ponad 2 złote. Kilogram wiśni skupy biorą za złotówkę. W tej sytuacji produkcja jest zupełnie nieopłacalna, mówi wójt gminy Błędów Marek Mikołajewski. Cena 1 zł, bo taką cenę zaproponowali, nie pokrywa kosztów zbioru, już nie mówię o nakładach wcześniejszych na to, aby ta wiśnia była. No trzeba nawóz, nie wiem, uprawy jakieś, te drzewka wsadzić, przypilnować wszystkiego. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdza, czy ceny owoców są kształtowane przez rynek, czy mamy do czynienia ze zmową. Prezes UOKiK-u Marek Niechciół. W przypadku owoców jest dość często, że rolnicy skarżą się na to, że te ceny są według ich nieprawidłowe. I to jest sytuacja powtarzająca się od lat, więc można było domniemywać, że w tym roku też jest takie ryzyko, więc chcieliśmy wyprzedzić taką sytuację i zbadać. A tym zawsze taka kontrola może, nazwijmy, wśród prezesów wywołać zastanowienie się, może w tym roku zachowam się lepiej. Sezon na wiśnie kończy się pod koniec miesiąca, ceny w skupach nie rosną. A postępowanie UOKiK-u, dodajmy, jest prowadzone na podstawie obowiązującej od roku ustawy, ma ona chronić mniejsze podmioty w sektorze rolno-spożywczym w relacjach z dużymi odbiorcami. Byli wyjątkowo brutalni, zastraszali konkurencję i klientów. Warszawska policja rozbiła gang handlujący narkotykami w okolicach Piaseczna. Funkcjonariusze od miesięcy pracowali nad rozpracowaniem grupy, ustalali rolę poszczególnych członków kryjówki i magazyny, w których przechowywano narkotyki. Podczas zatrzymania 8 osób policja znalazła przy nich środki odurzające, ale także broń, informuje Piotr Świstek ze stołecznej policji. Zabezpieczono amfetaminę, marihuanę, mefedron, łącznie 2300 porcji handlowych narkotyków o czarnorynkowej wartości 115 tysięcy złotych. Policjanci znaleźli także broń palną, pistolet P-83, ponad 100 sztuk amunicji 9 mm, amunicję myśliwską i granat chemiczny. Wszystkich zatrzymanych aresztowano na 3 miesiące. Usłyszeli zarzuty, grozi im do 12 lat więzienia. Sąd w St. Louis w amerykańskim stanie Missouri orzekł, że firma kosmetyczna Johnson & Johnson ma zapłacić 4 700 milionów dolarów odszkodowania. Sprawa dotyczy zasypki dla niemowląt, która według autorów pozwu przeciwko koncernowi miała działanie rakotwórcze. Firma zapowiedziała, że odwoła się od wyroku. Z Waszyngtonu Marek Wałkowski. Sąd St. Louis rozpatrywał pozew złożony w imieniu grupy 22 kobiet, które używały zasypki dla niemowląt Johnson & Johnson. Reprezentujące kobiety prawnicy dowodzili, że oparty na bazie talku puder zawierał azbest i po długotrwałym używaniu powodował raka jajnika. Adwokaci twierdzili, że gigant kosmetyczny przez lata ukrywał informacje o obecności azbestu w jego produktach i nie umieszczał ostrzeżeń na opakowaniach. Po trwającym 6 tygodni procesie ława przysięgłych orzekła winę Johnson & Johnson. Firma wyraziła głębokie rozczarowanie werdyktem i zapowiedziała odwołanie. Przeciwko Johnson & Johnson złożono prawie 9 tysięcy pozwów sądowych w związku z zasypką dla niemowląt. Niektóre z nich zostały odrzucone, w innych zasądzono odszkodowania, które później anulowano albo znacznie zmniejszano. Azbest, który czasem pojawia się w naturalnym talku, został wyeliminowany z produktów konsumenckich w latach 70. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Urodziny obchodzi Jarosław Marek Rymkiewicz, poeta, eseista i dramaturg. Kończy 83 lata, jest autorem 16 tomików poetyckich. Swój pierwszy zbiór wierszy, Konwencję, wydał w 1957 roku. Maciej Urbanowski, literaturoznawca z Uniwersytetu Jagiellońskiego, mówi, że Rymkiewicza można nazwać poetą muzycznym. Od pewnego momentu jego wiersze są właśnie takimi piosenkami, pieśniami, często pozornie właśnie lekkimi, swobodnymi, pełnymi taneczności. Ta muzyczność też jest, myślę, odbiciem pewnego sposobu widzenia świata właśnie, jako pewnego muzycznego ładu, albo też czasem ładu, do którego wkrada się jakaś dysharmonia, jakieś niepokojącego zgrzyty. Jarosław Marek Rymkiewicz jest laureatem wielu nagród literackich, m.in. Nike, nagrody imienia Józefa Mackiewicza czy imienia Juliana Tuwima. 9:05 w Trójce informacje sportowe. I w studiu Jan Kałucki. Styl może nie powalał, ale najważniejsze są wyniki. Piłkarze Lecha Poznań i Górnika Zabrze wygrali pierwsze mecze pierwszej rundy kwalifikacji do Ligi Europy. Drużyna z Poznania pokonała ekipę z Armenii, Gandżastar Kapan 2-0, natomiast Górnik okazał się lepszy od Zari Balti z Mołdawii. Wygrał 1-0. Rewanże odbędą się za 6 dni, natomiast za 10 dni odbędzie się oficjalna prezentacja nowego selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski. Od wczoraj wiadomo, że Adama Nawałkę zastąpi Jerzy Brzęczek. Były reprezentant Polski Jarosław Bieniuk uważa, że Brzęczek pasuje do nowej roli. Wokół niego jest taka aura poważania u wszystkich, i u piłkarzy, i u działaczy, u trenerów, jak był zawodnikiem. To jest taka cecha, którą ciężko jakby wytrenować, wyćwiczyć, to trzeba mieć to w sobie. Ja myślę, że selekcjoner reprezentacji to jest bardzo istotne, ponieważ będzie miał do czynienia z wielkimi nazwiskami, z wielkimi piłkarzami. Jestem przekonany na pewno, że znajdzie z nimi wspólny język. Pierwszy mecz reprezentacji pod wodzą Jerzego Brzęczka 7 września. Wtedy zagramy w Bolonii z Włochami. Tymczasem FIFA ogłosiła, kto będzie sędzią w niedzielnym finale Mistrzostw Świata. To Nestor Pitana, Argentyńczyk, który m.in. poprowadził mecz otwarcia. Zmieniamy dyscyplinę. Łukasz Przybytek i Paweł Kołodziński prowadzą po 11 wyścigach Mistrzostw Europy Żeglarskiej klasy 49er rozgrywanych podczas Volvo Sailing Gdynia Days. Drugie miejsce zajmują Hiszpanie Diego Bottin i Iago Marra. Trzeci są Brytyjczycy Dylan Fletcher Scott i Stuart Bithell. Przybytek przyznał, że wraz z Kołodzińskim są w dobrej formie. Bardzo dobrze żeglujemy przez całe regaty. Nie ukrywam, jesteśmy bardzo dobrze przygotowani. Pokazaliśmy w tym sezonie, że jesteśmy czołówką światową, więc wykorzystujemy swój potencjał i dajemy z siebie tyle, ile możemy. Mamy kolejne 4 pewnie wyścigi, dopiero wyścig medalowy, więc jeszcze 5 wyścigów finałowych. To naprawdę bardzo dużo może się wydarzyć. I na koniec kolarstwo, bo dziś 7 etap legendarnego Tour de France. Przed zawodnikami płaski odcinek, ale o szczegółach Marek Brzeziński. Kolarzy czeka najdłuższy etap tego wyścigu, 231 km. Żegnaj Brytanię. W oddali na mecie słońce gra na organach szkła w zachwycających witrażach katedry w Chartres. I pomyśleć, że na początku wielkiej pętli 100 lat temu kolarze musieli pokonać 400-kilometrowe odcinki. Startowali w nocy, by za dnia dojechać do mety. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Dziś na szczęście możemy podziwiać się kolarzy w ciągu dnia. Początek 7 etapu o 12. Pochmurno, ale z przejaśnieniami. W całym kraju przelotne opady deszczu, miejscami burze, nawet z gradem. Lokalnie opady będą intensywne. Na termometrach nad morzem będzie około 20 stopni, na południu w kraju 23, w centrum 24. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Mój dziadek miał operację i potrzebował krwi. Pomyślałam, okej, w dzisiejszych czasach na pewno da się coś załatwić. Ale to nieprawda. Krwi nie da się wyprodukować. Trzeba ją oddać. Łączy nas krew, która ratuje życie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Tylko do poniedziałku 16 lipca. Zrób zakupy w Mediamarkt, a za każde wydane 1000 zł otrzymasz 100 zł na karcie podarunkowej. Na przykład kupując lodówkę do zabudowy Samsung z technologią No Frost, zapłacisz tylko 2449 zł i otrzymasz kartę o wartości 200 zł. A kupując robot odkurzający iRobot Roomba z harmonogramem pracy, zapłacisz tylko 2699 zł i otrzymasz kartę o wartości 200 zł. Oferta ważna również w sklepach Saturn. Mediamarkt. Mark, precz z nudą. Największy koszmar? Chrapanie mojego męża. Te ciężkie poranki po nieprzespanych nocach. Na szczęście znalazłam sposób, by to zmienić. Kupiłam w aptece wyrób medyczny Desnoran. Dzięki niemu mój mąż przestał chrapać, a ja odzyskałam spokojny sen. Desnoran działa aż do 8 godzin, a jego wysoką skuteczność potwierdzają badania kliniczne. Desnoran. Bez chrapania przez całą noc. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem do najbliższej soboty, 14 lipca, super rabat 20% na wszystkie rowery w postaci e-bonu na kolejne zakupy. A w każdy weekend 10% rabatu na zakupy z kuponem w aplikacji Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl.

cię boli, o wszystkich wojnach, które znasz. To najtrudniejsze zawsze jest powiedzieć nie, gdy mówią tak. Nie, nie, nie, bądź pozytywnym wojownikiem, kiedy na ringu zostajesz sam. Tak, tak, tak, za dużo dzieci nie ma już swoich tatusiów i swoich mam. Tylko nie mów tego mi, nigdy nie mów tego mi. Tylko nie mów tego, że nienawidzisz. Tylko nie mów tego mi, nigdy nie mów tego mi. Tylko nie mów tego, że Staszczyk? Nie, nie, nie. Pamiętacie tą piosenkę? Oczywiście. Oczywiście. Jak i parę innych piosenek. No, to do tych piosenek jeszcze dzisiaj wrócimy, a ponieważ o ekonomii dziś będziemy rozmawiali do godziny 10:00 i tu bardzo Państwa z tego powodu ale przepraszam. Nie wiem, taka właśnie przed głowy, bo piosenki mają nawiązywać do tematów. To nie, nie, nie, panie redaktorze, to pan nawiązuje tym nie, nie, nie do czego? Jeśli mógłbym wiedzieć. No, nie, nie, nie, nie będzie nam. Nie będzie nam. Putin tak, mówił, gdzie mamy kupować gaz, tak? Ale chciałbym zacząć jednak od innej informacji, dlatego że w poniedziałek dotarła do nas bardzo ważna informacja na temat skrócenia okresu przedawnień roszczeń z 10 do 6 lat. Tak zakłada nowelizacja kodeksu cywilnego, która właśnie weszła w życie. Zmiany przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości i rzecznik Ministerstwa Sprawiedliwości Jan Kantak powiedział, że zmiany wprowadzone przez resort są korzystne dla konsumentów. Firma windykacyjna zgłaszała się z długiem, który już był przedawniony, czyli generalnie nic nie wartym, do takiego przeciętnego Kowalskiego, który do tego, gdy sprawa trafiała do sądu, to taki obywatel miał przeświadczenie, że skoro coś takiego się dzieje, to musi być w majestacie prawa. Chodzi przede wszystkim o to, żeby po stronie obywatela bardziej w sposób aktywny występował sąd, który ma teraz dzięki naszej nowelizacji obowiązek sprawdzenia, czy taki dług nie uległ przedawnieniu. No i pan Kazimierz Krupa, jako przedstawiciel Kancelarii Prawnej Drawbridge, może coś w tym momencie powiedzieć. Tak, każde uproszczenie procedur i próba przyspieszenia prowadzenia postępowań jest przez nas i przez całe środowisko prawnicze odbierana dobrze. No nie może się to ciągnąć coś no w tak, nieskończone. To są zawsze dwie strony. Oczywiście, znaczy, oczywiście. Jedna ta, która korzysta na tym, że ten czas się skrócił, a druga ta, która by chciała, żeby to jednak... Panie redaktorze, po 6 latach, tym bardziej po 10, to już nawet nikt nie wie, o co chodziło w tej sprawie z reguły. W związku z tym te procedury powinny się zamykać tak naprawdę w 1,5-2 lata. Jeżeli się nie zamykają w 1,5-2 lata, to ten dług już jest tylko długiem czysto teoretycznym. Czyli już, nawet te 6 lat to jest za długo. Nawet te 6 lat. Nie, ja oczywiście rozumiem ustawodawcę, że to jest 6 lat, no bo nie można tego skracać. To wszystko zależy od sądów, więc trzeba po prostu tak spowodować, żeby nasze sądy działały sprawniej. Ale to może o sądach nie będziemy rozmawiać w tej audycji? Myślę, że nie. Chociaż mają bardzo duży wpływ na ekonomię, na gospodarkę. Bardzo duży. Sądy? Tak. Okej. Okay. Panie Marku? No właśnie, my taką, chyba trochę, ja tak przynajmniej rozumiem naszą rolę, żeby szukać dziury w całym, to znaczy, żeby wskazywać te rzeczy, które nie są fajne, propozycje, które naszym zdaniem mogą źle działać i tak dalej, ale trzeba być oczywiście uczciwym. Ja też słyszałem takie wypowiedzi, że to jest źle, że to jest dramat, no ale umówmy się, latami właśnie także ci, którzy reprezentują różnego rodzaju strony w postępowaniach tego typu, czyli w postępowaniach windykacyjnych, zwracali właśnie uwagę na to, że to nie ma sensu, że ten okres jest za długi. No tylko ja cały czas mówię, to zależy po której jeżeli stronie rząd, stoimy. Jeżeli ministerstwo, nie, ale ja tu się absolutnie zgadzam z tym, że nie ma sensu. Po prostu, słuchajcie, ja rozumiem, gdyby oni skrócili ten okres do 6 miesięcy, tak? I wtedy musielibyśmy dramatycznie się spieszyć, żeby cokolwiek zdążyć, bo jak nie, to nam uciekną pieniądze, które ktoś nam jest winien. No, ale 6 lat to jest olbrzymi czas. Naprawdę, ja uważam, że to jest, podpisuję się pod tym, bardzo dobry pomysł. Cieszę się, że to zostało zrobione. I nie szukajmy dziury w całym, akurat w tym obszarze, bo tutaj ministerstwo idzie w dobrym kierunku. Okej. No i oczywiście to był ulubiony dżingiel Kazimierza Krupy w naszym programie. Ja tylko czekam, bo Kaziu zawsze, jak wychodzimy, Kaziu mówi, bo ja bym chciał ten dżingiel teraz ja sam wykonać. Ja tak czekam i czekam i nigdy tego nie ma. Może pan spróbuje, panie Kaziu? Nie, ponieważ musiałbym sobie szufladą coś przyciąć, a tego nie lubię. Okej, dobra. To przejdźmy do następnego. A to jest powód, nie ma szuflad. Ja przyniosę jakąś szufladę. Przejdźmy do następnego tematu, ponieważ jest sezon wakacyjny, kanikuła. Już pomijam, że dzisiaj jest piątek i 13, ale chyba panowie nie jesteście przesądni. Dla mnie 13 jest szczęśliwą datą, w związku z tym Natomiast Turystyczny Fundusz Gwarancyjny apeluje, by sprawdzać biuro podróży przed zakupem wycieczki. Podróżni otrzymali nowe internetowe narzędzie, aby zweryfikować zabezpieczenia danego turoperatora. Centralny rejestr posiada dane o ponad 4000 podmiotów turystycznych. Jest dostępny bezpłatnie na stronie i tu podamy tą stronę, a co tam? www.ufg.pl oraz na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki. Pamiętacie takie lata, kiedy... Właśnie od tego chciałem zacząć, że już te lata szczęśliwie nam minęły, bo przecież no, nieustannie ściągaliśmy, ale właściwe urzędy ściągały turystów polskich, z Egiptu, a to z innych miejsc, bo właśnie biuro podróży padło. No to zostało troszeczkę ucywilizowane przez ten fundusz gwarancyjny, gdzie no, oczywiście też jak był wprowadzany, to biura podróży bardzo się burzyły, no bo to rzeczywiście obciążenie, no ale niemniej bezpieczeństwo jest istotne, a tym bardziej, że no, czuły się w obowiązku samorządy i przeznaczały na ściągnięcie tych turystów publiczne pieniądze. Później nie mogły tego odebrać, więc to jest mieszanie działalności gospodarczej z taką opiekuńczą funkcją państwa czy samorządów. No, ja się cieszę tylko, że to się ucywilizowało i te przypadki takie, że zostają turyści wyrzuceni z hotelu i na chodniku z bagażami, już należą do rzadkości. Tylko należy to dobrze rozumieć, bo to nie znaczy, że jeżeli na tej stronie nie ukaże się informacja jakaś negatywna, czy jakieś ostrzeżenie przed jakimś biurem, że nic się nie wydarzy. Bo to też musimy dobrze rozumieć, żeby to nie jest tak, że znowu jest jakaś strona, która ma wszelkie możliwe informacje i w 100% nas zabezpiecza przed tym, że źle trafimy. Więc dobrze to rozumieć należy, tak jak podkreślam, jeżeli są możliwości sprawdzenia jeszcze w inny sposób, to trzeba to robić. A wiecie panowie, kiedy jest szansa, że źle trafimy? Jak wycieczka będzie wyjątkowo tania. No to jest oczywiste. Prawda? Zawsze tak działają ci, którzy działają na granicy ryzyka. Ale słuchajcie, z drugiej strony ja przypominam sobie, kilka lat temu mieliśmy ten dramat w Egipcie, czyli strzelanie w Egipcie i przypominam sobie takie nagrane przez którąś telewizję zdjęcia z pobytu grupy Polaków właśnie w Egipcie i pytanie, ale co, słyszeliście, bo tu szczelanina była jakaś. A tak, no była jakaś szczelanina, no ale co, nie boicie się, nie wracacie? Nie, to nie, taka beztroska totalna. Więc tak patrząc z drugiej strony na to, jak nasi rodacy niektórzy podchodzą do tego wszystkiego, no to ja myślę, że my możemy mówić, oczywiście przestrzegać i zachęcać do tego, sprawdzajcie, ale no... To jest trochę tak jak z edukacją ekonomiczną. No. Cały czas mówimy, uczyć się, czytać umowy i tak dalej, a potem okazuje się, że takie najprostsze rzeczy nas zaskakują. Ale tutaj też nie do końca, Marek, bo moim zdaniem jednak biura podróży ponoszą odpowiedzialność. No człowiek, który wykupuje wakacje, ma prawo czuć się wyluzowany, bo po to tam jedzie. Tak, Kazimierz, ale jeżeli masz tyle świadomego wyboru, trzeba dokonać. No to trzeba przynajmniej rzucić okiem i gdzieś, wiesz, dzisiaj masz niesamowite źródło informacji pod tytułem internet, gdzie jest bardzo dużo głupot oczywiście, ale gdzie jest bardzo też dużo cennych rad i cennych informacji właśnie, więc no jak doskonale wiesz, ratingi banku, który upadł z wielkim hukiem jeszcze w przeddzień, były doskonałe, więc... Tak, dlatego powiedziałem, jest bardzo dużo na rynku głupot, finansowym to nie tak jest dzieje, tak, że... To, ale widzisz, no to tylko potwierdzasz to, co powiedziałem 3 minuty temu. No nie ma 100% gwarancji. Ta strona internetowa, o której mówił Czyli Arek także nie daje nam 100% gwarancji, ale być może akurat mieliśmy ochotę kupić wycieczkę w firmie, która została na tej stronie pokazana i wskazana jako niepewna, więc no, próbujmy jednak korzystać z tych możliwości. Ja miałem taką sytuację pół roku temu, kiedy wykupiłem wycieczkę właśnie tak a propos do Egiptu i wcale nie była taka tania, ale miałem taki dylemat, bo to było biuro podróży... Ale widziałeś, jak podkreślił, wcale nie była taka tania. Przepraszam, przerwałem. Ale chciałem powiedzieć, że do końca nie byłem przekonany, że słusznie zrobiłem, dlatego że fizycznie ta firma jakby nie istniała. Nie poszedłem do biura, nie spotkałem się z człowiekiem, nie spojrzałem mu prosto w oczy, nie zareagowałem. To jest coraz częstsze. No właśnie. To już coraz częstsze, ale to nie znaczy, że ta firma, że tej firmy nie ma. No już ja myślę, że doczekamy czasów, kiedy nie będzie banków w takim pojęciu. Czyli no, już nie będzie okienka, właśnie, który... To też informacja z tego tygodnia, panowie, bardzo maleje ilość takich normalnych No tak, tylko banków, słuchajcie, a propos tego, bo to jest poważny temat, panie Arku, akurat jeżeli chodzi o placówki bankowe. A za chwilę będziemy rozmawiali nie z człowiekiem, tylko z automatem. Tylko proszę zobaczyć, to są dane, które się pojawiają, ale to są też na przykład moje obserwacje z Warszawy. Mamy redukcję oddziałów bankowych. Oczywiście pan częściowo... Marek Zober jest z Krakowa, to tak podkreślmy. Ale przebywam przez pół tygodnia w Warszawie, więc generalnie zawodowo bardziej w Warszawie niż w Krakowie, więc jeżeli chodzę po bankach, to raczej w Warszawie niż w Krakowie. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że tych oddziałów rzeczywiście jest coraz mniej. Mało tego, banki się chwalą, że dzięki temu mają oszczędności. Ja słuchajcie, zupełnie przypadkowo jest mamy nie w swojej sprawie, konta bankowe. Ale posłuchajcie, nie w swojej sprawie odwiedziłem kilka oddziałów bankowych w ostatnich 3 miesiącach, gdzie był tak potworny ruch, jak przepraszam bardzo, kiedyś na poczcie. Dlatego, że zlikwidowano w okolicy dwa oddziały, w związku z tym wszyscy klienci uderzają do tego, no już nie chcę mówić o jakich bankach mówię, więc to nie jest moim zdaniem takie proste. Ale prawda jest też taka, i znowu posłużę się własnym przykładem, że ja nie pamiętam, kiedy byłem w normalnym oddziale bankowym. Nie, słuchajcie, ja odpowiem tak o troszkę historycznie. Wybudowane zostało centrum giełdowe, to na książce Rzęce, prawda? Jeszcze wtedy prezesem, tak. Jeszcze wtedy prezesem giełdy był Wiesław Rozłucki. I ja mówię do prezesa, bardzo serdecznie pozdrawiamy. I ja mówię do prezesa, Wiesiu mówię, bo jesteśmy po imieniu, nie ukrywam, tym bardziej serdecznie pozdrawiam. Mówię, po co ty wybudowałeś ten gmach? To będzie muzeum tutaj? Bo przecież wiadomo, że giełdę zastąpi platforma obrotu, czym go oczywiście bardzo zdenerwowałem. Ale to jest prawda. My możemy się z tym godzić, nie godzić. To może być fajne, niefajne dla niektórych. Ale dlaczego bank, mając konto bankowe, mamy płacić za kolumnadę przed bankiem? Ale nie, poczekajcie. Ale wy spłaszczacie teraz, nie poczekajcie. Wy teraz spłaszczacie pojęcie banku do posiadania rachunków banku. Tymczasem jest na przykład kwestia, nie wiem, finansowania budowy, nie wiem, biurowca, centrum handlowego i tak dalej. Masz negocjacje. Te negocjacje nie jesteś w stanie przeprowadzić. Ile tych biurowców się buduje? Bo te banki są przede wszystkim dla masówki. I na masówce zarabiają, no dobrze, a nie na wybudowaniu biurowca. Ale ty mówisz, będziemy mieli zawsze jakieś miejsca, gdzie będzie biurowiec, trzeba dojść do... Nie musi dochodzić do tych spotkań. Nie mówcie. Jeżeli będziesz chciał wybudować biurowiec, to zapewniam cię, że bank wynajmie wtedy całą piękną restaurację na tę okoliczność, rezerwując samą salę, i to wyjdzie taniej niż utrzymywanie takiej placówki. Ale chciałbyś negocjować w restauracji? Ale będzie wynajęta cała. Kaziu, ja się zgadzam. Sale. Nie, słuchajcie, ja też korzystam, żeby nie błąd myśli. Nigdy ja też pan, korzystam panie Marku, z nie negocjował w restauracji, bo mi się to zdarzało. To wynajmą mu salę taką w centrum. Oczywiście, że tak się dzieje, natomiast tak jak mówię, jednak nie przesadzajmy. To znaczy, ja też uważam oczywiście, że tych oddziałów będzie relatywnie mniej, szczególnie biorąc pod uwagę wartość sumy bilansowej w bankach, ale to nie będzie tak, że z dnia na dzień nam wszystko zniknie. To mi trochę przypomina dyskusję. Jak to Szwedzi zdecydowali, że od 2025 roku nie będą mieli gotówki, z czego się grzecznie w tym roku wycofali. Tak, to są zmiany, które następują, ale nie tak szybko, jak się niektórym wydaje. Przypomnę tylko, że zaczęliśmy od turystyki, a skończyliśmy na bankowości. Ale jeżeli jak mogę, będzie a propos dalej? Tej bankowości, to nie. Znacznie ciekawsza informacja to jest to, że Amazon i niejaki Goldman Sachs rozmawiają na temat nowych ofert w bankowości. No to właśnie, jest ciekawa rzecz. Właśnie banki w takim pojęciu, jakie my znamy, w istocie znikną. Ja nie mówię sobie, że ja się z tego cieszę, bo ja jestem konserwatystą, ale to jest nieunikniony proces. No i teraz nie ma lepszej piosenki, jak piosenka pod tytułem Teraz płynę. Życie to grzech. Ile wiary trzeba, by opisać je? Życie to gra, czasem tylko kilka pięknych dźwięków ma. Budzi mnie szary świt, widzę cię przy mnie. Życie. Budzi mnie szary świt, widzę cię przy mnie i wtedy płynę, płynę, chwytam żagle wiatr, jakby szczęście miało chwilę trwać. Można kochać świat. Można kochać świat. Budzi mnie szary świt. Widzę cię przy mnie. No to żeśmy sobie troszkę popływali, a teraz trzeba wrócić na ziemię, na twardy grunt i zastanowić się nad tym, co powiedział profesor Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego, bodajże w środę, o ile dobrze pamiętam, bo wtedy zakończyło się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Rada oczywiście nie zmieniła stóp procentowych, to staje się już nudne. Natomiast padła taka deklaracja pana profesora Glapińskiego, że do końca 2020 te stopy na pewno się, na pewno, to też chyba przesadziłem, ale nie zmienią się. Wzmacnia to moje osobiste przesłanie, osobiste, to nie jest przekonanie w żaden sposób weryfikowane stanowiskiem całej Rady. Moje osobiste przekonanie, że do końca 2020 roku nie będzie zmiany poziomu stóp procentowych. Powtarzam, to jest moje osobiste zdanie. Powtarzamy, to jest osobiste zdanie prezesa Narodowego Banku Polskiego. Bo słuchajcie, myśmy już tutaj gdyby raz... to powiedział minister finansów, gdyby to powiedział premier Morawiecki, tak. Gdyby to powiedział ktoś tam jeszcze, no to... Ale tu... Znaczy, myśmy już chyba wskazywali... Ale to co by było ważniejsze, jakby powiedział premier, czy jak powiedział profesor Glapiński? Moim zdaniem ważniejsze ale jest, nie, jak ale nie, ale ma rację. Właśnie chodzi o to, że to jest to, o czym Kasiu mówiliśmy już kiedyś. Czy on nie jest trochę za odważny w tych swoich... Znaczy, czy prezes Narodowego Banku Polskiego powinien być tak stanowczy? Takie są czasy. którzy należą do odważnych. Ale popatrzcie, nie, ale poczekajcie, zobaczcie, w jaki sposób komunikują tego typu informacje z rynkiem przedstawiciele banków, czy w Stanach Zjednoczonych Fedu, czy Europejskiego Banku Centralnego, czy Banku Japonii. Naprawdę trzeba być wyważonym. Oczywiście Glapiński poprzedził to stwierdzeniem w moim osobistym przekonaniu, prawda? Sądzę, to nie jest, absolutnie powiedział na pewno. Sądzę, że tak będzie. No teoretycznie każdy człowiek ma prawo sądzić, tylko że to jest prezes Banku Centralnego. To jest troszeczkę inna sytuacja, więc ja uważam, że on troszeczkę przesadza z tymi takimi dość jednak dla mnie mocnymi sformułowaniami. Natomiast warto jeszcze powiedzieć o tym, że jednak te poprzednie jego wypowiedzi były poprzedzone takim sformułowaniem. Na bazie dotychczas, na bazie dostępnych prognoz, wydaje się, że nie będzie zmiany. Chyba, że zdarzy się coś wyjątkowego. No i właśnie, generalnie także Narodowy Bank Polski i myślę, że spora część, no wszyscy moi koledzy w każdym razie, którzy gdzieś tam obserwują tą gospodarkę polską, jesteśmy zaskoczeni tym, że ta inflacja nie rośnie, natomiast głównie oczywiście ze względu na wzrost kosztów pracy. Ale ja tutaj się jednak mam trochę inne zdanie. Uważam, że będzie rosła szybciej niż dzisiaj NBP. No to posłuchajmy jeszcze pana profesora Glapińskiego, bo pan profesor Glapiński zapoznał się z projektem inflacji i wzrostu gospodarczego i jego wypowiedź jest właśnie taka. Ona nadal pokazuje bardzo dobrą, czy wyśmienitą sytuację finansową Polski, czy gospodarczą w ogóle szerzej, do końca 2020 roku. Jeśli chodzi o to, co interesuje bank centralny w szczególności, czyli inflacja, jest w pobliżu celu inflacyjnego wyznaczonego przez Radę Polityki Pieniężnej. Tempo wzrostu gospodarczego jest wysokie. No i ja tylko czekam. Patrz na mnie, czy mam dalej. No też się nie zgadzam. No określenie wyśmienita, no nie jest wyśmienita. Mamy bardzo dobry wzrost gospodarczy, zgoda, ale struktura tego wzrostu nie jest optymalna. No nie mamy w dalszym ciągu inwestycji. Słuchajcie, udział inwestycji krajowych jest za mały. To jest poza dyskusją. Jesteście bardzo częstymi gośćmi w naszym w programie, w którym ja prowadzę Winien i Ma, czyli Kazimierz Krupa i Marek Zuber. I po prostu to, jak wy krytykujecie Narodowy Bank Polski, po prostu już przekracza wszelkie granice. Za chwilę Kazimierz Krupa powie, że po co w ogóle ten organ? Już to nieprawda. Kaziu, ale on nas okrzania, zdaje się, nie? To prawda. Nie krytykujemy Narodowego Banku Polskiego, tylko Rady Polityki Pieniężnej. To są dwa różne organy. No, ale nie oddzielne. Rada Polityki Pieniężnej, jak wiadomo, to pogląd mówię od kilkunastu lat, jak powstała, więc Rada Polityki Pieniężnej w tym kształcie powinna zostać zlikwidowana. Na wstępie deklaracja. Bardzo lubię i szanuję pana profesora Glapińskiego. Znam go od czasu studiów, bo był moim asystentem, w związku z tym uczył mnie ekonomii. Znam go, lubię, szanuję. Natomiast wypowiedź pana profesora... Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Natomiast wypowiedź pana profesora Glapińskiego to jest zapraszanie kryzysu do Polski. Ponieważ to, że nasza gospodarka ma się dobrze, że wzrost ma się dobrze i inflacja ma się dobrze, to wszystko zgoda i tu się w 100% z panem profesorem zgadzam. Tylko nadciągający nieuchronny kryzys finansowy. I ze sformułowaniem dobrze się zgadzamy. Natomiast tutaj on nie użył sformułowania dobrze. Wyśmienicie, tak? No to już lepiej być nie może. No nie. Nie mamy optymalnej struktury wzrostu PKB. Mamy deficyt budżetowy. Mamy deficyt? Mamy. Przecież nie masz kraju w Europie z nadwyżką. Kilkanaście. Ale nie tylko my mamy deficyt. No, jaki no dobra, ale to jak można powiedzieć, że jest wyśmienicie? Kochani, tak zwana fala wyższego rzędu. Czyli krótko mówiąc, my w naszym cudownym grajdołku, w którym żyjemy wyśmienicie, zgódźmy się tylko dla tego wywodu z panem profesorem, wszystko jest dobrze. Natomiast jak przyjdzie fala wyższego rzędu, kryzysu finansowego, spowodowana, a przyjdzie w przyszłym roku, albo już pod koniec tego, ale najprawdopodobniej w przyszłym roku, spowodowana między innymi wojną handlową i wysokością stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, które powodują, że kapitał wraca do macierzy, czyli do Stanów Zjednoczonych, i wtedy złotówka będziemy za dolara płacili 4,70. Nie ma czegoś takiego jak złotówka. Za złotego. No. Złotówka jest, jak weźmie pan tę monetkę. To jak będzie, jak złoty się zawali, Nie dlatego, że my tu coś narozrabiamy. My będziemy bardzo dobrze pracowali, tak jak pracujemy, i dobrze gospodarowali, tak jak gospodarujemy. Ale fala wyższego rzędu może zmieść nas. Ale jeśli mogę słowo, bo wiesz, tylko to jest coś, na co nie mamy wpływu i to dotyczy przyszłości. No jeżeli Glapiński mówi o tym, co jest dzisiaj, no to nie musi dzisiaj tego brać pod uwagę. Natomiast ja się nie zgadzam z tym sformułowaniem. Nawet jeżeli nie będzie kryzysu na świecie, ja też uważam, że będzie, żeby nie było wątpliwości. I absolutnie z tym, że nie przewiduję, żeby to był 2008-2009 rok, ale będzie to wyhamowanie, cykl koniunkturalny mamy to już 2008-2009 to na pewno nie. Teraz już mamy praktycznie najdłuższy okres, to był okres prawie 11-letni, jeżeli chodzi o Hossę po II wojnie światowej na świecie. 88-2000 to był ten najdłuższy okres Stany Zjednoczone i reszta świata. Teraz już prawie dobijamy do tego poziomu, więc to się prędzej czy później skończy. Natomiast mnie chodzi o to, że nawet jeżeli tego nie będzie, to jeżeli dzisiaj mamy sytuację taką, w której udział inwestycji krajowych w PKB, w produkcie krajowym brutto, to jest 18%, to i tak polska gospodarka wyhamuje. Więc nie można mówić, że jest wyśmienicie. Wyśmienicie by było, gdyby udział tej inwestycji był wyraźnie powyżej 20%. Ja przypomnę, że w Korei Południowej od 98 roku mamy 27%. Tak? I teraz wiadomo, dlaczego Marek Zuber nie jest prezesem Narodowego Banku Polskiego, a profesor Adam Glapiński. No pan Marek nie zrozumiał tej mojej uwagi. Panowie, ale to zmieńmy jednak mimo wszystko temat, dlatego że dzisiaj do Warszawy zjeżdżają się sadownicy z całej Polski. Będą protestować przeciwko niskim cenom owoców w skupie. Co jest tego przyczyną? O tym Gabriela Darmetko. Jak uczą mędrcy ze wschodu, najważniejsza jest równowaga, bo gdy jej zabraknie, pojawiają się problemy. Mam tutaj do czynienia z taką typową, klasyczną klęską urodzaju. Doktor Mariusz Hamulczuk, Zakład Ekonomiki Rolnictwa SGGW. Zdecydowana większość owoców w tym roku obrodziła. Mówimy tu o malinach, o porzeczkach, czereśniach, wiśniach w tym momencie. Przypuszcza się, że również jesienią będziemy mieli ze znaczną nadwyżką, jeżeli chodzi o produkcję jabłek, śliwek. Ceny owoców będą niskie. No i to powoduje, że w rzeczywistości okazuje się, że rolnikom nie zawsze opłaca się je zbierać i sprzedawać. No, potwierdzają to obecne protesty. W najgorszym momencie ta cena czereśni wynosiła 2,50 zł za kilogram. Monika Lewińska, sadowniczka. W związku z tym, biorąc pod uwagę pracownika, tak zwanego rwacza, który za mniej niż 2 złote nie będzie rwał takich czereśni, no to w tym momencie kalkulacja jest prosta. No jeżeli ma się zarabiać 50 groszy na kilogramy za czereśnie, to tego się kompletnie nie opłaca zbierać. No i my w tym roku czereśni nie zbieraliśmy ze względu na niską cenę. Tutaj mówię oczywiście o sprzedaży do tak zwanego skupu, czyli na przemysł. W związku z tym, że ilość owoców była tak duża, zdecydowaliśmy się, że w tym roku nie będziemy również ich rwać dla klienta indywidualnego, biorąc pod uwagę i konkurencję, no i czas, jaki trzeba byłoby jednak poświęcić na zerwanie tego owocu. No i jeszcze plus koszt rwacza, o którym wspominałam. W tym roku nam się to w ogóle nie opłacało, nie kalkulowało. W związku z tym część rolników zaczęła protestować. Rząd postanowił sprawdzić, czy nie doszło do zmowy cenowej producentów przetworów. Trudno to jednoznacznie powiedzieć, bo zmowa cenowa tak naprawdę, no to muszą być bardzo silne dowody, aby taką zmowę potwierdzić. Dobra sytuacja na rynku owoców jest w większości krajów. W związku z czym ta sytuacja z rynków światowych, a my też jesteśmy eksporterem, przenosi się na nasz rynek. Więc trudno oczekiwać, aby przetwórcy płacili wyższą cenę niż ta, która pokryje im sprzedaż, czy na rynek krajowy, czy na rynki zagraniczne. Więc wyższa podaż skutkuje niższą ceną. W tym finalnym punkcie, kiedy trzeba zebrać owoc, to jest oczywiście koszt rwacza. Natomiast wcześniej to jest koszt opryskania takich drzew od grzyba, od robaka. Plus trzeba przygotować sad, czyli skosić trawę. Kosztów jest bardzo dużo. Oczywiście pewne rozwiązania są potrzebne, które by w jakiś sposób może regulowały ten rynek. Natomiast musimy mieć świadomość, że jest to bardzo trudne. Na tym rynku tak naprawdę nie ma żadnych giełd towarowych, takich jak na rynku zbóż, czy rzepaku, czy mięsa, które by pozwoliły zabezpieczyć przyszłą cenę. W tym roku u nas te czereśnie niestety zostały na drzewach i są jedzone przez szpaki, ale to, że w tym roku ta czereśnia nie była zbierana, to nie będzie miało żadnego znaczenia na plony przyszłego roku. No i tak to wygląda z tymi cenami. Panowie, nie wiem, czy to jest znaczy dla sadowników i dla plantatorów to jest to problem, ale czy rzeczywiście odczuliśmy jakąś taką wyraźną obniżkę cen? Oj tak, tak, zdecydowanie. To proszę mnie poprawić, bo... W stosunku do ubiegłego roku to jest różnica, myślę, że do 50%. Ale wchodząca. Mówisz o jakich owocach teraz? Mówię o czereśniach na przykład, które uwielbiam. No, i one są, bo jeśli chodzi o maliny, to na pewno nie. Bardzo tanie są. Czyli co, maliny dalej są drogie w sklepie? Znaczy ja byłem, słuchajcie, w niedzielę na, nazywa się to maliniaki, czyli święto maliny Kraśnik. Kraśnik jest największym obszarem produkcji maliny w Polsce i tak naprawdę Polska, czyli głównie Kraśnik i Serbia, to jest dwóch największych producentów malin w Europie. A że tak zapytam, czy Kraśnik to jest takie zagłębie malinowe w Polsce? Tak, no to tak? Właśnie mówię, że Kraśnik jest największym obszarem produkcji malin w Polsce i muszę wam powiedzieć, że to święto się w części oficjalnej nie odbyło. Nie odbyło się właśnie ze względu na dramatyczną sytuację na rynku. Oczywiście był festyn, ta część taka mniej oficjalna była. No i dlaczego tak się dzieje? Oczywiście my słyszymy tutaj, aha, i wracając jeszcze do tego, o czym Kaziu mówił. Dzisiaj taka kobiałka mała, to jest bodajże 250 gram. Ja akurat wróciłem do Krakowa, w poniedziałek obszedłem kilka sklepów w Krakowie, wczoraj, przedwczoraj kilka sklepów w Warszawie i taka kobiałka kosztuje średnio 5-6 zł, to jest 250 gram, 1/4 kilograma. Mhm. W skupie maliny w tej chwili kosztują 1,70 zł. To kto na tym zarabia? No więc macie, więc Kaziu, masz gigantyczne przebicie, ale pamiętam, że ta kobiełka, bo przecież ja uwielbiam maliny, w zeszłym roku też kosztowała 5 zł. Ja tutaj nie widzę żadnego spadku ceny. Jeżeli gdzieś, no to może o złotówkę gdzieś, ale tak jak powiedziałem, ja tego nie doświadczyłem w tej chwili. Ale o jednej rzeczy jeszcze. Znaczy musimy wspomnieć o tym, że w państwa materiale padają słowa na temat jakiejś kontroli tego rynku. No to jest zawsze ten problem. Czy rynek żywności należy kontrolować? Czy należy jakieś kwoty stosować, jakieś ograniczenia, jakieś zamówienia, czy też tego nie robić. Mamy i dobre, i złe przykłady. No fantastycznym, pozytywnym przykładem jest Nowa Zelandia, ale zanim rzeczywiście powstał tam wolny rynek na przykład produkcji mleka, mieliśmy dramatyczną sytuację, jeżeli chodzi o wojnę rządu z producentami. Oczywiście, więc trudno powiedzieć, ale jeżeli dzisiaj, bo o tym nie powiedzieliście, mieliśmy taką akcję wspierania rolnictwa ukraińskiego, wspierania przez polski rząd, wydano na to w sumie około 100 milionów złotych, między innymi na sadzonki malin. I my teraz sporo tych malin importujemy z Ukrainy, co jest ciekawe, bo to też warto o tym powiedzieć. Na przykład w rejonie Kraśnika nie stosuje się dzisiaj środków chemicznych do produkcji malin. A na Ukrainie się stosuje? A na Ukrainie tak. Mhm. No i te maliny dzisiaj wjeżdżają oczywiście znacznie tańsze, także dlatego, że praca na Ukrainie jest dużo tańsza. No i pytanie, czy w takiej sytuacji rzeczywiście nie powinniśmy stosować jakichś mechanizmów ograniczenia ilości tych owoców, a przynajmniej informowania o tym, że te są ekologiczne, a te nie? Mnie się podobał ten początek tego reportażu o tych malinach, czyli właśnie to zacytowani mędrcy ze wschodu i ta próba zachowania równowagi. No bo w tym roku jest rzeczywiście szaleństwo i ja doskonale rozumiem producentów, no bo to są ich interesy i to jest ich praca. No a coś trzeba by zrobić, tylko to takie coś powiedzieć, coś to aż wstyd trochę, okay, żeby właśnie nie było tak, że w skupie jest 2, a na straganie 20. No tak. A tak jest. A panowie, czy sadownikom przydałby się ciągnik? To niezbędny jest. Pojemność 2400, Pojemność 2400. Pojemność 2400. Pojemność 2400. Pojemność 2400. Skóry i komputer, klimatyzer, serwo, wiatr, kiber, kółko, sweter, piskać. Piszcie, aż łoponki się topią, a ty miła, sprawdź, czy ma niezłego chłopa. Zabiorę cię do siebie, zabiorę cię do siebie, zabiorę cię do siebie. Zawsze chciałem mieć taki ciągnik. 2400 pojemności. Panowie. Fit. Absolutnie. Fit lat 90. Ale wiecie, prawda? Że w dzisiejszych realiach polskiej wsi to jest słaby temat. Taki ciągnik? No, dzisiaj mamy dużo większą pojemność, dużo większe kwoty. I no tak oczywiście dalej. Klimatyzowane. Tutaj bardzo dużo. Dobrze, zresztą, ale... zresztą za pieniądze unijne w dużej mierze, dobrze, żebyśmy też mieli świadomość. Ale no alufelgi to już jednak jest przesada w ciągniku. Jest przesada w ciągniku, tak. To jest zły pomysł. Przesada. Natomiast muszę wam powiedzieć, że ja w zeszłym roku jeździłem takim ciągnikiem, który kosztuje jedyne 1 000 000 złotych. Ale na ciągnik to trzeba mieć specjalne chyba prawo jazdy. Nielegalnie jeździł zapewne. No, chyba właśnie tak. Zaniemówiłem, bo nie wiedziałem, jak się do tego odnieść, ale jeździłem na prywatnym polu. W związku z tym chyba wtedy nie obowiązują mnie przepisy. Natomiast no, jest to specyficzny rodzaj frajdy. Oczywiście frajdy, jak ktoś od czasu do czasu sobie jeździ, bo jeśli to jest praca, szczególnie w sezonie, akurat mam rodzinę na wsi w Wielkopolsce, to jest to jest ciężkich kilkanaście godzin dziennie przez ładnych parę dni, tak bym to określił. Mhm. Nawet jeżeli się jeździ takim super nowoczesnym ciągnikiem, on oczywiście ma sterowanie GPS-em, cudawianki, ale jak to, jak wiemy, od czasu do czasu mu się zdarza zboczyć z różnych powodów. No i wtedy, no nie można spać, mówiąc krótko, jednak za tą kierownicą. Czy jeszcze sam nie jeździ wszystkiego, wiesz, sam on niby robi. Sam jeździ, panie Marku. Ale to jest tak jak samochodami autonomicznymi, wiesz. Sam jeździ, ale lepiej patrzeć, co robi. Na razie przynajmniej. Za każdą kierownicą nie wolno spać, to przede wszystkim. Właśnie. Oczywiście. Dziś Główny Urząd Statystyczny poinformuje o cenach towarów i usług w czerwcu. Jak myślicie z tą inflacją, jak to będzie? Tak, no myślę, że ciągle jest pod kontrolą. Ciągle jest pod kontrolą. To jest naprawdę troszkę zdumiewające. Troszkę bardzo zaskakujące, ale ona ciągle jednak wydaje się jest pod kontrolą. Chociaż to tylko do czasu. Ja bym tylko zmienił, nie troszkę, to jest bardzo zdumiewające, ale tak jak mówię, mnie się wydaje, że to jest tylko przesunięcie tego wzrostu. No nie wierzę po prostu w to, żeby ten wzrost wynagrodzeń nie przełożył się na wzrost. Znaczy, bo to przeczy zresztą, trochę, nie tylko ekonomii, ale i matematyce. Na kilku konferencjach w ostatnich paru tygodniach także z dużymi producentami z segmentów na przykład właśnie takich dóbr konsumpcyjnych i większość z nich planuje w tym roku podwyżki o 5-6%. Nie o 0,5-0,6, tylko 5-6%. Więc moim zdaniem to musimy zobaczyć. Nie ma cudów. To co? Życzymy naszym słuchaczom miłego weekendu. Udanego. Życzymy naszym słuchaczom podwyżki. Piątku. A propos jeszcze poglądów Kazia, to ja, Kaziu, zobowiązuję się do tego, że kupię 2 białe koszulki i naszyję ci taką informację, chcę likwidacji Rady Polityki Pieniężnej, pod warunkiem, że się zobowiążę, że będziesz na placu Czechszczerzy chodził w tych koszulkach, bo niedaleko pracujesz. Kończymy. Pracuję niedaleko, więc nie ma sprawy. Kończymy. Proszę bardzo. Sylwia Hej, Kazimierz Krupa, Marek Zubek, Arkadiusz Ekiert, Michał Jakubik i jeszcze na koniec Mamona. Już jest nieźle, już jest pięknie, ale chcę, by było to wyłącznie dla mamony. Ani słowa o miłości, o podłości, polityce i o niczym innym nic, bez znaczeń dodatkowych. Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty dla ciebie piszę, tylko ty, bo tobie nie ma nic, dziś piszę dla mamony. Słyszałem,